faccio tanto prieto il nostro, tanto viola il babesco, ci avranno un fatto qua. vezi. Și-am să cheltui banii, să-mi iau pic dușmanii, până se termină anii. Thank you. de nuntă și vină cu mine încă să culegem două urzică, să dau la pui de curică. Oh, oh, oh, oh. Hai de curcă și de rață, strânge-mă neicuță-n brață. Hai de curcă și de rață, strânge-mă neicuță-n brață. Și un cap cât banița, cu asta nu voi însura. Urât am un măsor, ca doi rămâne fecior. Poate să aibă bani cu sacul, nu iau dacă nici de-a dracu. Urât am un măsor, ca doi rămâne fecior. Poate să aibă bani cu sacul, nu iau dacă nici de-a dracu. spii, o viață mi-au scos ochii. La toată lumea au spus că m-au adunat din drum. Neamurile nevestii, o viață mi-au scos ochii. La toată lumea au spus că m-au adunat din drum. Că m-au pus în rândul lumii, să mă urmă ca și felii. Fără casă, fără urban, totându doar la pahar. Că m-au pus în rândul lumii, să mă urmă ca și felii. Fără casă, fără urban, totându doar la pahar. Dar am fost un om cinstit. Nu prea ținam eu la pat, de băut la prieten prea. Muzica a fost pricopsit. Dar am fost un om cinstit. Nu prea ținam eu la pat, de băut la prieten prea. Acum am pricopsit, mai pe cine n-am iubit. Bine-i să fii bogăție, prost ca mine n-o să fie. Acum am pricopsit, mai pe cine n-am iubit. Bine-ai să fii bogăție, prost ca mine n-o să fie. Cine m-a pus în sus, am așa de amor? Cununa, pe picior vă tot călca. O învăța se mai găsa, ca să fie tot ca ea. Când popa de cununa, pe picior vă tot călca. O învăța se mai găsa, ca să fie tot ca ea. Acum când anii s-au dus, să și eu dragul de sus. Îi dau dracului de lei și pe ea și neapul ei. Mai ales la o veție, să vezi cum fug toți pe mine. Și l-am pe cine era drag. Acum când anii s-au dus, dar și eu dragul de sus. Îi dau dragului de lei și pe ea și la.